pokonał 1-0 po golu Alexisa Sancheza Beşiktaş Stambuł. W pierwszym meczu był remis, więc kanonierzy awansują. Cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny. Podobnie jak w barwach Bayeru Leverkusen, Sebastian Benisz. Drużyna z niemieckiej Bundesligi wygrała po raz drugi z FC Kopenhaga, tym razem 4-0. Malmö odrobiło straty, pokonało 3-0 i wyeliminowało Salzburg. Awans wywalczył Athletic Bilbao, wygrał z Napoli 3-1, a we Włoszech było 1-1. Bułgarzy, i to chyba największa sensacja, z Łódgorzec Razgrad wyeliminowali Steaua Bukareszt po rzutach karnych. Dzisiaj o fazę grupową Ligi Europy zagrają Legia Warszawa i Ruch Chorzów. Legia podejmie w rewanżu czwartej rundy eliminacji FK Aktobę. W pierwszym meczu na wyjeździe warszawianie wygrali 1-0. Damy z siebie wszystko, przekonuje obrońca Legii Igor Lewczuk. To silny zespół, więc nie będzie jakiegoś rozluźnienia, jakiejś takiej arogancji, więc podejdziemy do tego spotkania tak, jak powinniśmy podejść, czyli maksymalna mobilizacja, determinacja. Początek meczu Legii o 21:00. Dwie godziny wcześniej na Ukrainie z Metalistem Charków zagra Ruch Chorzów. W pierwszym meczu był remis. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po mglistym poranku, a potem słonecznym takim przedpołudniu może jednak nadciągnąć się fala chmur. Tak będzie dziś na północy, w centrum, na wschodzie. Z tych chmur może pokropić deszcz. Możliwe są jednak rozpogodzenia także i po południu. Słonecznie za to na zachodzie i na południu kraju. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany. Na północy porywisty. Ciśnienie rośnie 1001 hektopaskali w południu w Warszawie. Od 18 stopni wskażą termometry w Suwałkach, Trójmieście i Lublinie, 19 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, 20 w Kielcach i Częstochowie, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 22 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty. Nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko dziś i jutro specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55, a wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fall out. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Nowość! Teraz możesz mieć swój wymarzony aparat cyfrowy Canon PowerShot SX400. 16 megapikseli, 30-krotny zoom optyczny, inteligentna stabilizacja obrazu za 679 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. Premier Donald Tusk poszedł na całość i w dniu inauguracji kampanii wyborczej samorządowej zorganizował mały festiwal obietnic wyborczych. Skąd ten brak finezji, panie przewodniczący? To nie jest festiwal obietnic wyborczych, tylko konkretne zapowiedzi, decyzji i aktów legislacyjnych, które za chwilę pojawią się w Sejmie. To może umówmy się, że to jest i to, których będą co najmniej przeprowadzone zmiany, jeśli chodzi o sposób rozliczania, po pierwsze, ulg dla dzieci, dla osób, które mają niższe dochody, jak również nowa mieszana waloryzacja emerytur ze względu na deflację, którzy by dzisiaj być może dostawali po 2-3 zł zaledwie w przyszłym roku, gdyby nie te zmiany, które proponuje pan premier. Panie przewodniczący, ale zbieżność dat jest przypadkowa? Zbieżność dat. I sondaże są przypadkowe, niekorzystne dla Mogę powiedzieć dla tylko jedno, panie redaktor, że gdyby rok wcześniej była deflacja, czyli na ten rok by trzeba było takie decyzje podejmować, to na pewno by pan premier podjął. Przypomnę, że 2 lata temu, ze względu właśnie na to, żeby nieco wyrównać różnicę między najniższymi emeryturami a tymi wysokimi, podjęliśmy decyzję o wyłącznie kwotowej waloryzacji emerytur, a nie procentowej, co zresztą rozważał Trybunał Konstytucyjny, czy jest zgodne z konstytucją i orzekł, że tak. Premier mówił co i komu i ile, ale nie mówił skąd. O tym mówią, na to zwracają uwagę ekonomiści. Myślę, że wszyscy, którzy obserwują sytuację budżetu w tym roku, wiedzą dobrze, że są o wiele wyższe wpływy z podatku VAT głównie do budżetu. W związku z tym rzeczywiście jest ta nadwyżka. Ona nie jest jakoś bardzo duża, ale jest absolutnie wystarczająca, żeby właśnie tego rodzaju pomoc dla emerytów, rencistów czy dla rodzin wielodzietnych przekazać. Jest nadwyżka, ale jest wieloletni, a nawet wielodekadowy deficyt. Jest i oczywiście mam nadzieję, że obecny wzrost gospodarczy pozwoli poprzez środki, które jeszcze wpłyną do budżetu z podatków w drugiej połowie roku, czyli teraz przez te ostatnie 2 kwartały, pozwolą nam także na zmniejszenie deficytu. Zresztą minister finansów wczoraj zapowiadał także, że chce, aby poniżej 3% tutaj osiągnąć poziom zadłużenia do... Na ulgach na dzieci nie skorzystają rodziny rolnicze. Czy PSL się na to zgodził? To jest kwestia przede wszystkim tego, że proszę zwrócić uwagę, że w tych dwóch decyzjach rolnicy, czyli rolnicy emeryci, zyskują. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ulg dla dzieci, tutaj problem jest taki, że rolnicy ciągle nie są w systemie podatku dochodowego. No i właśnie dlatego mówię, że nie skorzystają. Która ta decyzja jest tą jedną z tych decyzji, które nie zostały jeszcze przeprowadzone, chociaż jak wiemy już jest składka zdrowotna wprowadzona, jeśli chodzi o rolników, więc pewne zmiany zostały wprowadzone. No więc właśnie, ale brak zmian w systemie opodatkowania rolników został odczytany jako sukces PSL niedawno, więc właśnie zastanawiam się, czy to jest rachunek dobry, że z jednej strony uzyskali posłowie PSL-u, koalicjanci to, co chcieli, ale z drugiej strony no jest to jakaś poważna sprawa z tymi dziećmi, ponieważ rodziny rolników też bywają bardzo często wielodzietne. Tak, oczywiście tutaj system ulg działa tylko w części, prawda? Dlatego, że ktoś, kto nie jest płatnikiem PIT-u, jest oczywiście w innej sytuacji. Natomiast proszę pamiętać, że płatników PIT-u na wsi jest w tej chwili, no myślę, nie chcę w tej chwili patrzeć na statystykę, ale myślę, że około 30%. A proszę mi powiedzieć, dlaczego Platforma nie zrealizowała dużej części swoich obietnic sprzed wielu lat? Czy to dlatego, że nie było deflacji? Już chyba teraz pan tak nie powie, bo chodzi o Senat, o immunitet poselski, znaczy Senat, likwidację Senatu, o reformę KRUS-u. To nie zostało zrealizowane. Jest niejedna piosenka, która używa starego refrenu, że do tanga trzeba dwojga. Niestety nie ma. Ale zawsze ktoś prowadzi. Zgody. Ktoś prowadzi w tańcu, panie pośle. Tak, i prowadzi Platforma. Tylko trzeba mieć głosy, pani redaktor. To znaczy, my możemy realizować te projekty. No tak, tylko że proszę pamiętać, że każdy podmiot polityczny, każde ugrupowanie w Sejmie jest tutaj, jak powiem, samodzielny, jeśli chodzi o tworzenie swojego programu politycznego. Nie było zgody co do ograniczenia większego immunitetu, chociaż pewne zmiany wprowadziliśmy. Natomiast to, co jest możliwe, zawsze jest przez nas realizowane. Czyli to wszystko było niemożliwe, bo PSL... Proszę zobaczyć, zły, panie redaktor, jak zły koalicjant nie jak pozwoli. Krok po kroku realizujemy jednomandatowe okręgi wyborcze, prawda, które rozpoczęliśmy od zmiany systemu wyboru do Senatu, że dzisiaj to jest właśnie, są to mniejsze okręgi wyborcze i w istocie jest to system jednomandatowy. Potem wprowadziliśmy do samorządu, poza już tylko miastami na prawach powiatu, więc właściwie cały system wyborów samorządowych jest jednomandatowy, poza tymi miastami dużymi. Tak więc to, co nie możemy wprowadzić w sposób bezpośredni, wprowadzamy krok po kroku. Opozycja mówi o skandalu, bo nie było prawdziwej debaty. Co by pan mówił na miejscu opozycji, gdyby pan był w jej roli, a rządziłoby polskie, rządziłoby SLD albo Prawo i Sprawiedliwość? Powiem krótko, na konwencie seniorów, który decyduje o sposobie prowadzenia debat, bym po prostu zażądał większego czasu dla klubów, dlatego że na razie regulamin Sejmu jest taki. Nie, była pełna zgoda co do 10-minutowych wystąpień. Byli przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, a informacja premiera nie jest nigdy obdarzona. No tak, ale to była informacja dyskusją premiera i informacja wielu ministrów i sekretarzy stanu. I tutaj był ten ból opozycji, że jest tyle tematów, tyle spraw szczegółowych, więc dyskusja by się przydała. A w momencie, kiedy był konwent seniorów, jeszcze nie było wiadomo, że taki będzie kształt tego wystąpienia, że to będzie wystąpienie zbiorowe. No to rzeczywiście pan premier jakby drugą część swojego wystąpienia oddał ministrom, tak żeby każdy mógł w swoim imieniu wypowiedzieć, żeby to nie premier referował to, co poszczególni ministrowie chcą zrealizować w najbliższym roku. Ale proszę też pamiętać, że każdy z ministrów jest dostępny na posiedzeniach komisji sejmowych i każdy poseł opozycyjny może naszych ministrów w każdej chwili wezwać i odpytać o każdy szczegół rzeczy, które oni w tej chwili realizują. Panie pośle, a jak to jest z tymi wydatkami na obronność? Czy ta data 2016 została uzgodniona z prezydentem Komorowskim? Bo to on był pomysłodawcą zwiększenia nakładów na obronność. Nie, jestem przekonany, że w takich ważnych sprawach wszystkie decyzje są uzgadniane między panem premierem i panem prezydentem. Wiem o tym, więc jestem też przekonany, że i ta akurat decyzja była tutaj uzgodniona, bo rzeczywiście w przyszłym roku przypada ta ogromna rata ostatnia za zakup myśliwców F-16 i stąd ten wydatek i tak będzie bardzo duży, jeśli chodzi o środki finansowe. W przyszłym roku przypada rata, a gorąco na wschodzie jest przez cały czas, więc może ta decyzja nie jest taka. Proszę pamiętać, że w sytuacji, gdyby rzeczywiście rosło zagrożenie, jesteśmy w stanie w każdej chwili dokonać nowelizacji budżetu. Sejm jest do tego przygotowany. Jeśli rząd taką razem z panem prezydentem by taki wniosek przedstawił Sejmowi, to jest to kwestia jednego posiedzenia, żeby takiej zmiany dokonać. Panie przewodniczący, czy premier Donald Tusk hamletyzuje w sprawie swojego wyjazdu do Brukseli? Czy on nie wie, czy chce, czy nie chce? Jak to jest? Ponieważ ciągle pojawia się jego nazwisko w grze i myślę, że gdyby zdecydowanie powiedział nie, nie, nie, to by się nie pojawiało. To dobrze jest, kiedy na giełdzie, jeśli chodzi o najważniejsze stanowiska w Europie, pojawia się polski premier. To jest z naszego punktu widzenia dobra informacja, bo to znaczy, że polscy politycy są niezwykle ważnymi graczami na tej scenie unijnej. Natomiast, czyli nie powiedział zdecydowanie nie. Natomiast... Pan premier cały czas podkreśla, że sprawy krajowe są dla niego najważniejsze, więc wiemy to i słyszymy. Polska jest najważniejsza. I słyszymy. Natomiast panie redaktor, widzę, że dobrze zaczyna mi dzień. Ale o co chodzi? No Polska jest najważniejsza. No, Polska jest najważniejsza. Ale już nie ma tej partii. No nie ma już, tak. No właśnie. Tak. Ale Polska pozostaje najważniejsza dla nas. Natomiast mówię oczywiście o naszej ojczyźnie. Natomiast tutaj to podkreślanie, że sprawy krajowe są najważniejsze, jest naturalne. Natomiast oczywiście nie sądzę, żeby którykolwiek poważny polityk w Europie pozwolił sobie na to, żeby pojawiać się na giełdzie i jednocześnie potwierdzałby, że ma takie aspiracje w sytuacji, gdyby nie miał 120% pewności, że jest w stanie taką rozgrywkę na końcu stawki wygrać. Czyli jak to jest? Chciałby, a się boi? Nie, rektor, mówimy tutaj o dyplomacji kuluarowej. Ona jest niezwykle ciekawa i ważna. A gdyby premier zajął to wysokie stanowisko w Unii Europejskiej, to co by było z Platformą? Kierowałby nią z Brukseli, czy nie? No myślę, że mielibyśmy jakieś plus 5% poparcia za tak duży sukces dla Polski odniesiony na forum Unii Europejskiej. Plus 5% to ciągle byłoby... Bardzo byśmy się ucieszyli. Ale to ciągle byłoby mniej niż PiS, bo teraz jest 6 punktów różnicy. Panie redaktor, naprawdę pamięta te 6. No, to w takim razie 7, panie redaktor. Stawiam na 7. No, ale mam nie pamiętać, jak to jest sprzed dwóch dni sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej. Uważam, że jesteśmy w stanie teraz w najbliższych miesiącach, i to nie mówię w związku z na razie tylko hipotetycznym awansem pana premiera. Kto kierowałby Platformą? Sam pan premier z Brukseli, czy Ewa Kopacz? Bo regulamin mówi, że pierwsza przewodnicząca kieruje, tak? Jest zarząd krajowy, jest Rada Krajowa, jest przewodniczący. No ale jakby to było? Jak sobie to spokojnie pan spokojnie Platforma dałaby sobie radę, ale nie spekulujmy, bo pan premier się na razie, jak wiemy, jeszcze nigdzie nie wybiera. Ale dlaczego? Możemy pospekulować. A kto byłby szefem rządu? W Platformie jest taka osoba, która mogłaby poprowadzić rząd? Mogę, panie rektor, tylko odpowiedzieć w ten sposób. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję, ale chciałabym uzyskać odpowiedź na to ciekawe pytanie, równie ciekawą. Widzę, że niedźwiedź się przechadza w lesie i na razie bym na nim skóry nie dzielił, bo moglibyśmy wejść na tym mniej więcej jak hrabia z panem Tadeuszem, którzy gdyby nie pewna dwururka, to mogliby nie przeżyć tego spotkania. No dobrze, to na zakończenie pytanie o komisję śledczą do spraw WSI. Nie boi się pan, że to może być strzał w stopę, jak tu wczoraj powiedział Krzysztof Szczerski, bo może być grillowany przy tej okazji na przykład prezydent Komorowski, na przykład Radosław Sikorski. Niech panowie sobie nie żartują z PiS-u. Sprawa jest poważna. Chodzi o bezpieczeństwo polskiego wywiadu, kontrwywiadu wojskowego. Nie będzie żadnego spektaklu. Komisja ma Ale teraz być... będzie bezpiecznie, jeżeli będziemy o tym mówić? Komisja będzie prowadziła większość swoich obrad w trybie tajnym, ściśle tajnym, więc nie będzie żadnych sensacji publicznych. Nikt, kto w Sejmie jest za komisją w sprawach sposobu rozwiązania WSI, bo jak pani rektor wie, byliśmy zwolennikami rozwiązania, nikt nie będzie chciał powtórzyć festiwalu ujawnień, który przeprowadzał Macierewicz. Wszystko będzie przeprowadzone z absolutnym pilnowaniem bezpieczeństwa, tajnych spraw i bezpieczeństwa państwa. My mamy tylko I ile zbadać... za to punktów dostanie Platforma? Nie liczę tu na żadne punkty. Za premiera 7? Nie liczę. Zarżnąć PiS komisją, tytuł z Gazety Polskiej. Nie liczę tutaj na żadne punkty i na żadne profity polityczne. Tu chodzi wyłącznie o dobro państwa i mam nadzieję, że wszyscy członkowie przyszłej komisji włącznie na tym się skupią. I nie będziemy mieli żadnego tutaj festiwalu przecieków ani niepotrzebnych spekulacji politycznych. Dzień dobry, Boże, dziękuję. Dzień dobry. To teraz Rafał Grupiński, to teraz pójdziemy poszukać tego niedźwiedzia i go tak obejrzymy, jest, co do z jego skórą. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Georgia, I don't know. Zapraszamy do reklamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Szykuj się do szkoły i szykuj się na wygraną. Teraz w Biedronce nauka przynosi jeszcze więcej korzyści. Kup dowolne produkty marki Oxford za minimum 20 zł i odpowiedz na pytanie konkursowe. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. Do zdobycia skutery Vespa, konsole PlayStation oraz tablety iPad mini. Wygrywaj z Oxfordem. Konkurs trwa tylko do 14 września. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, to nie wolno płynów mieszać, pyta pani Dorota. Zawsze tak robiłam, pytam, bo za późno się włączyłam. Chodzi o płyny do spryskiwaczy. Nie no, można oczywiście letni z zimowym, jeśli chce mieć pani jesienny. A prognoza pogody już za chwilę. Najpierw skrót najnowszych informacji. Bo 8.30 minęła pół minuty temu, Justyna Mączka. Władimir Putin ciągle zaprzecza, a separatyści z Donbasu przyznają, że po ich stronie walczą żołnierze z Rosji. Premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej twierdzi, że chodzi o 3-4 tysiące ochotników. Aleksander Zacharczenko powiedział państwowej telewizji Rosja 24, że bez pomocy Rosjan separatystom byłoby trudno wojować. Oświadczył, że to wojskowi z Rosji, którzy zamiast na plaży wolą spędzić urlop walcząc w szeregach bojowników. Donald Tusk obiecał więcej dla emerytów i rencistów, więcej dla rodzin z dziećmi, a ekonomiści zgodnie pytają, skąd premier weźmie na to pieniądze. Przewodniczący sejmowego klubu PO Rafał Grupiński przed chwilą na antenie Trójki odpowiadał. Myślę, że wszyscy, którzy obserwują sytuację budżetu w tym roku, wiedzą dobrze, że są o wiele wyższe wpływy z podatku VAT głównie do budżetu. W związku z tym rzeczywiście jest ta nadwyżka. Ona nie jest jakoś bardzo duża, ale jest absolutnie wystarczająca, żeby właśnie tego rodzaju pomoc dla emerytów, rencistów czy dla rodzin wielodzietnych przekazać. Pytany, co z deficytem budżetowym, polityk Platformy powiedział, że do końca roku minister finansów będzie starał się go zmniejszyć. Unijni eksperci będą się dzisiaj zastanawiać, jak pomóc branży mięsnej i branży mleczarskiej, która traci na wprowadzeniu rosyjskiego embarga. O tym, jaka jest sytuacja rolników w Polsce i jak rząd planuje im pomóc, będzie mówił w Sejmie minister Sawicki. Ale więcej o tym powiemy w serwisie Trójki o 9:00. Zapraszamy. Miało być o pogodzie, no to będzie. Ranek miejscami mglisty, ale to już chyba nieaktualne. W dzień na północy, w centrum oraz wschodzie pochmurno i deszczowo, choć możliwe, że zza tych chmur wyjrzy słońce. Słonecznie za to przez cały czas na zachodzie i na południu kraju. W Warszawie na razie tfu-tfu odpukać lekkie małe chmury. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywiste, a ciśnienie rośnie 1001 hektopaskali, tyle w południe w Warszawie. Rosnące ciśnienie powoduje poprawę pogody i tak pewnie będzie. Termometry też pokażą temperaturę lepszą niż ostatnio. 18 stopni w Trójmieście, Zamościu i Augustowie, 19 w Piotrkowie, Bydgoszczy, Elblągu i Warszawie. Za to w Kielcach, Tarnobrzegu, Radomiu i Częstochownie stopni 20, a 21 nawet w Świnoujściu, w Gorzowie Wielkopolskim, w Bielsku Białej, Tarnowie i Przemyślu. Najcieplej dziś na południowym zachodzie kraju. Wrocław, Opole, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Tam stopni 22. Tak samo w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżetoptima.pl. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. Jeszcze tylko szybko jeden istot słuchacza, to uwaga do posła Grupińskiego. Pan poseł się myli. Hrabiego i Tadeusza uratowała jedno rurka. I tu cytat, panowie, rzekł, ta kula nie jest z waszej broni. Ona z tej Choryszkowskiej wyszła jedno rurki. Księga czwarta. To postscriptum do salonu. Salon za nami, teraz pora na poranne komentarze. Maja Borkowska i jej gość. Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczorajsze wystąpienie premiera w Sejmie, a po nim takie między innymi komentarze. Obietnice premiera pokazują, że celem koalicji jest wygranie wyborów, nawet kosztem budżetu i bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk podbiera socjalne postulaty opozycji, obiecuje podniesienie ulg na dzieci jeszcze w tym roku, a od przyszłego świadczeń dla ponad 8 milionów emerytów i rencistów nie mówi, skąd wziąć na to pieniądze. Za to mówi o tym, a właściwie mówił szef klubu PO Rafał Grupiński w salonie politycznym Trójki, bo powiedział, że są o wiele wyższe wpływy z podatku VAT i te wpływy są absolutnie wystarczające na realizację tych planów. Jak panowie oceniają to wczorajsze wystąpienie szefa rządu? Roman Imielski, który się uśmiecha, czy... Tak, uśmiecham się, ponieważ mam ambiwalentne uczucia co do tego wystąpienia. Ja uważam, że jeśli chodzi o PR polityczny, to ono było z punktu widzenia Platformy bardzo dobre, bo wytrąciło jeden z głównych argumentów z ręki opozycji, czyli o to, że Platforma zaniedbała i czy zaniedbuje najuboższych. Już nie chcę powiedzieć szczegółów, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale rzeczywiście te dwie grupy, które wczoraj, na które wczoraj postawił Donald Tusk, bo to tak trzeba ocenić przed wyborami, bo wczoraj akurat to wystąpienie zbiegło się z tym, że rozpoczyna się kampania, oficjalnie rozpoczęła się kampania samorządowa, bo ona rozpoczęła się już dla niektórych dużo wcześniej, ugrupowań czy też kandydatów w poszczególnych miastach. Są bardzo ważne z punktu widzenia, w cudzysłowie, marketingu politycznego, ale również realnych problemów. Rzeczywiście wielu emerytów ma problem ze spięciem swoich budżetów. Przy bardzo niskiej inflacji, a nawet deflacji, ich emerytury by zupełnie nie wzrosły już. A nawet gdyby wzrosły przy bardzo niskiej inflacji, to rzeczywiście byłyby to żenująco niskie sumy typu 9-10 zł. Więc ten problem należało rozwiązać. I tutaj niewątpliwie ta propozycja premiera, żeby to nie była tylko procentowa waloryzacja, ale zapewnienie przynajmniej jakiejś minimalnej kwoty, no te 36 zł możemy się, to oczywiście nie jest suma ogromna, ale już w jakiś sposób w miarę odczuwalna. No i druga sprawa to są rodziny wielodzietne. To jest realny problem. Szkoda tylko, że rządzają się tym tak późno. I akurat przed wyborami. Znaczy oczywiście dobrze, że zajął się tym problemem, ale rzeczywiście ulga na dzieci. Ja osobiście korzystam z tej ulgi, mam dwójkę dzieci. To jest ulga, jedna z lepszych ulg dla rodzin w obecnym systemie. Ale jeśli nie można z niej korzystać, a wiele rodzin nie może skorzystać, bo ma zbyt niskie dochody po prostu. To jest bardzo frustrujące. Panie Pawle, Paweł Lisicki. Znaczy, jeśli chodzi o to wczorajsze wystąpienie premiera, to ja myślę, że ono miało dwa cele. Pierwszy cel to tak naprawdę było odwrócenie uwagi opinii publicznej od tego, co dla rządu i dla Donalda Tuska bardzo niewygodne, czyli od afery taśmowej. Poprzednie wystąpienie sejmowe premiera było wystąpieniem, w którym sugerował, że za całą aferą stoją obce służby, że jest to niezwykłe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, że rzecz należy natychmiast wyjaśnić, a natychmiast to znaczy do końca wakacji, no, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która w tej chwili dotyka polską klasę polityczną. No i mamy koniec wakacji, praktycznie ani słowa, poza tym, że to ma być wyjaśnione tym razem we wrześniu, nie padło. Podobnie enigmatyczne było wystąpienie ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie. Przypominam, który to minister spraw wewnętrznych zapowiadał, że jego jedyną misją jest obecnie wyjaśnienie tej sprawy, której, jak rozumiem, już teraz wyjaśniać nie trzeba. Więc to był pierwszy cel, odwrócenie uwagi. Rzecz druga, dla Platformy po tym, co się stało z OFE, znaczy Platforma po tym, co się stało z OFE, utraciła bardzo dużą część, moim zdaniem, takiego bardziej liberalnego elektoratu. Donald Tusk musi znaleźć dla Platformy no, jakieś inne zaplecze społeczne. Ale też pan mówi o tym, że okazało się, że jednak więcej osób zostało w OFE niż rząd przewidywał, tak? To znaczy, myślę, że ci, co zostali w OFE, z pewnością przestali, albo może nie, to nigdy nie jest tak, że to jest pewne. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem myślę, że ci, którzy zostali w OFE, to nie są ludzie, którzy pozostali zwolennikami Platformy. I biorąc pod uwagę, że to było to takie twarde, takie liberalne zaplecze dla Platformy, to ona w tych grupach społecznych, które ją dotąd popierały, to poparcie utraciła. I dlatego Tusk poszukuje tego poparcia gdzie indziej, czyli do tego służą też w dużej mierze pieniądze pozyskane z OFE. Premier mówił wczoraj o tym, że te podwyżka emerytur i ulgi dla dzieci mają być sfinansowane z nadwyżek budżetowych, ale że ja się zastanawiam, skąd jest ta nadwyżka, bo z tego, co pamiętam, no to według różnych danych, na przykład, nie wiem, tam Eurostatu, ale nie tylko, no to deficyt będzie, znaczy Polska będzie miała deficyt budżetowy, a nie nadwyżkę budżetową i to nawet całkiem... Nie, no, chodzi o myślę, że to było takie misunderstanding, naszym używając języka angielskiego, że nie zrozumienie pewne, znaczy premier, po pierwsze, to było frustrujące, że premier nie powiedział, skąd te pieniądze są, tylko powiedział ogólnie, prawda? Dzisiaj to powiedział to poseł Grupiński. Ale mówił wczoraj, że o tych nadwyżkach budżetowych. No tak, ale nie wskazał konkretnego źródła, skąd to jest. Natomiast minister Szczurek, minister finansów, mówił jasno, że my utrzymamy w ryzach poniżej 3% wymaganej przez Unię Europejską, prawda? Co byłoby już dużym osiągnięciem dla budżetu, który ostatnio się spinał na wyższym poziomie. No tak czy inaczej mam wrażenie, że te pieniądze na te dodatkowe wydatki, no bo bo tych wydatków są całkiem spore, bo na przykład na same emerytury to będzie chyba tam około 1,5 miliarda. W sumie około 5 miliardów, prawda? Tak, w sumie około 5 miliardów złotych. No to myślę, że duża część pójdzie na to tych pieniędzy, które zostały zabrane właśnie z OFE. I to jest takie pytanie trochę, no, znowu tak patrząc na to gospodarczo, że przejadamy te pieniądze, czy osłabiamy system, bo tam dziura w tym ZUS-ie pewnie rośnie, które zostałyby, zamiast pójść na reformę systemu i na jego uzdrowienie też na przyszłość, przejadamy przyszłe pieniądze. Myślę, że to jest główny tak naprawdę sposób działania w tej chwili rządu. Ja strachuję od konkretnych... A tu mały ad vocem do dwóch rzeczy, bo tutaj Paweł Lisicki powiedział o tym, że ci ludzie, którzy te 2,5 miliona prawie osób, które zdecydowały się na zostanie w OFE, mimo tego, że rząd, ale nie tylko rząd, właściwie cała klasa polityczna, licząca się w sposób bardzo agresywny, robiła z OFE takie wcielenie zła wszelkiego, etc. I uważam, że akurat ci ludzie w większości to są wyborcy Platformy, oni rozczarowani pewnie, ale jeśli przyjdzie głosować, pewnie zostaną. Więc tutaj nie wiem, czy chodzi konkretnie... Jedna rzecz, bo ja się zgadzam, że również na przykład opozycja, znaczy PiS był może nawet bardziej krytyczny, że w ogóle do systemu OFE niż Platforma. No, tym niemniej jednak, czym innym jest sytuacja, kiedy jakaś partia od razu mówi, że jest przeciwko jakiejś instytucji, a czym innym jest sytuacja, kiedy Platforma początkowo przecież i ludzie, no, Jerzy Buzek i tak dalej, no, właściwie wszyscy najważniejsi politycy Platformy, początkowo twierdzili, że to jest fantastyczny system, który Polsce... Nie, no jasne, ale PiS też rządził i nie zrobił nic z OFE, ani nie obniżył nawet opłat, które wewnątrz były. Poprawi wyniki sondażowe Platformy to wystąpienie? Myślę, że częściowo poprawi, aczkolwiek nie sądzę, żeby ta grupa, do której wczoraj ofertę skierował Donald Tusk, była gremialnie wyborcami. Znaczy, żeby przyrost w tej grupie wyborców Platformy był jakoś bardzo znaczący. Ja myślę, że tutaj bardziej, tyle nie zgadzam się z Pawłem, że uważam, że to było raczej wytrącenie, chodziło o wytrącenie broni z ręki opozycji, bo myślę, że to byłby jeden z celów, który, znaczy jeden z aspektów, taki najgłośniejszy, który chciałaby wykorzystywać opozycja w trakcie kampanii wyborczej, a ten maraton zaczyna się, pamiętajmy, że kończy się w przyszłym roku wyborami parlamentarnymi, a wcześniej jeszcze prezydenckimi. Tak, tylko że to, znaczy, to jest oczywiście, możemy dyskutować, czy w większym stopniu wytrącenie broni opozycji jest pozyskaniem jakiegoś elektoratu, czy pozyskaniem wytrącenie broni opozycji, bo tak naprawdę sprowadza się to do jednego, czyli do tego, czy uda się Tuskowi wybory wygrać, albo przynajmniej w bardzo niskim stopniu przegrać, co pozwoliłoby mu pewnie stworzyć koalicję rozszerzoną o jeszcze jednego partnera. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć tutaj bardzo mocno, że tak naprawdę wczoraj to wystąpienie również było bardzo dużym wzmocnieniem PSL-u, bo to wzmacnia wyborców PSL-u i PSL jest kluczową partią, jeśli chodzi o stworzenie kolejnej koalicji. No tak, tak, to szczególnie te rozwiązania emerytalne tutaj temu służyły. Podczas piątkowego głosowania Platforma opowie się za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw procesu likwidacji WSI i potwierdził to wspomniany już szef klubu Platformy Rafał Grupiński w Salonie Politycznym Trójki. Mówi też, że ponieważ ta komisja będzie pracowała w trybie tajnym, miałaby pracować w trybie tajnym, więc dzięki temu uda się uniknąć jakichś tam pokazów, demonstracji, rozgrywek politycznych. Rozumiem, że za nie mówią wszyscy członkowie komisji czy panowie, i nie będą się Czy powinna być ta komisja? Znaczy, co do jej tajności, to jest chyba trochę tak jak z tą rurką czy dwururką, o której tutaj przed chwilą zaczęliśmy naszą spotkanie. No, znaczy, myślę, że to jest równie ścisła i równie prawdziwa informacja, którą przekazał Rafał Grupiński. Myślę, że można z równym prawdopodobieństwem powiedzieć o tym, że nie będzie przecieków. Wiadomo, że będą. Cała powołanie tej komisji moim zdaniem oznacza zwycięstwo interesu partyjnego Platformy nad interesem państwa. Widział to niestety jeszcze kilka miesięcy temu sam Donald Tusk, powoływał się wtedy na zdanie ministra obrony i ministra spraw wewnętrznych, którzy obaj byli w stosunku do powołania tej komisji niechętni, dlatego, ponieważ jeśli no, szczególnie w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli w tak napiętej sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, powoływanie teraz komisji, która ma badać działanie dotyczące polskich służb specjalnych, wywiadu, kontrwywiadu, no, nie wierzę, że takie rzeczy nie przenikną do opinii publicznej, nie wierzę, że taka komisja nie osłabi w tych ważnych elementów polskiego państwa. Wydaje mi się, że czas z tego punktu widzenia jest najbardziej fatalny, jaki można sobie było wybrać. Jedyny motyw, który odnajduję, to jak mówię, motyw polityczny, czyli chęć zaatakowania, nie wiem, Antoniego Macierewicza i wiara w to, że jak się tego Macierewicza pokaże, to, że tak powiem, przerażona opinia publiczna odwróci się od PiSu i zwróci się do Platformy. Antoni Macierewicz powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co zrobił w sprawie WSI, czyli likwidując w sposób skandaliczny, niebywały, niespotykany w świecie cywilizowanym. Ja zawsze przy tej okazji przywołuję to, co zrobił Viktor Orban, czyli jeszcze do niedawna idol naszej prawicy, wielu polityków, również Prawa i Sprawiedliwości, który miał podobne zarzuty co do swoich służb wojskowych. Tam były dwie te służby wojskowe i on je zreformował, tylko on zrobił to w sposób cywilizowany, zrobił to po cichu, usunął ze służby tych ludzi, którzy nie powinni w tych służbach istnieć, stworzył jedną służbę z nowymi przywódcami i tak dalej. Natomiast niestety powołanie tej komisji w obecnej sytuacji jest tylko i wyłącznie grą polityczną. Antoni Macierewicz jest jednym z najlepszych atutów wyborczych Platformy Obywatelskiej i im więcej będzie go w publicznym, w świetle publicznych reflektorów, tym lepiej dla Platformy i doskonale sobie z tego zdają sprawę przywódcy rządzącej partii. Jeśli ta komisja miała powstać, trzeba ją było powołać tuż po przejęciu rządów, nie teraz. Dziękuję bardzo. Komentowali Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Paweł Lisicki z Tygodnika Do Rzeczy. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska za 11 minut 9. To jest nagranie, które ma moc. Dla wszystkich, którym tej mocy o poranku brakuje. Czyli High Class Woman Class. A propos, właśnie od 6 rano przygotowujemy się do powrotu do szkoły. No, my mentalnie, jako rodzice także, a także przygotowujemy tych, którzy do szkoły pójdą 1 września. Eksperci apelują, aby regularnie przeglądać tornister w celu obniżenia wagi tegoż właśnie. Ja w ogóle apeluję, żeby przejrzeć tornister, bo od czerwca to tam mogło się już narodzić nowe życie zupełnie. Urywki na wakacjach niedługo powrócą od przyszłego tygodnia. W tym miejscu, w naszym koncie piosenek dziwnych. Dziś utwór, zwłaszcza dla tych, którzy kończą życie frywolne, przedszkolne i do szkoły w poniedziałek pójdą po raz pierwszy. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, szarym pamiętam. ci tle pośród wyblakłych przeźroczy. Zobaczysz właśnie mnie, jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twoich snów. Jestem twoją smutną księżniczką. Do mnie biegłeś przez wyznam ci wszystko. Zatrzymaj bajkowy czas, czas naszych zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz szarym pamięci tle pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie, jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twojego snu. Na szarym pamięci tle pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie, jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Ach, wspomnienia odżyły, prawda? No tak, a mama mówiła, zatęskni, żeście kiedyś za tymi czasami. I za szkołą też. No dobrze, przygotowani do nowego roku szkolnego, możemy się już pożegnać. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke mówimy do usłyszenia. W poniedziałek, jak na nauczyciela redaktora przystało, wraca redaktor Łukawski. No to cóż, piękna pieśń na do widzenia. A potem Katarzyna Borowiecka, audycja do południa. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, singing a song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh, I wanna be your left hand man. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Więcej, więcej, więcej, więcej. Chcę więcej. Chcesz więcej? Miej więcej. Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Asus. Procesor Intel Core i5. Grafika GeForce 2 giga. Dysk twardy 750 giga. Windows 8 za 2399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 28 sierpnia. Minęła 9. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Są nowe dowody na to, że Rosjanie walczą w Donbasie. Wojsko ukraińskie utraciło kontrolę nad Nowoazowskiem. Rosjanie odczuli skutki sankcji, ale się nimi nie przejęli. Prawie 80% badanych uważa, że embargo na zachodnią żywność nałożono słusznie. W ciągu doby dwa zderzenia pociągów na jednej trasie. Tory ze Szczecina do Kołobrzegu są wyłączone z ruchu. Moskwa oficjalnie wciąż zaprzecza, choć coraz więcej źródeł potwierdza, że rosyjscy żołnierze walczą na wschodzie Ukrainy. Dziś rano przyznali to sami separatyści. Premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej potwierdził, że w Donbasie jest kilka tysięcy Rosjan. O rosyjskich wojskowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt mówi także amerykański ambasador w Kijowie. W portalu społecznościowym Twitter Jeffrey Pyatt napisał, że coraz więcej rosyjskich oddziałów jest bezpośrednio zaangażowanych w walki na terytorium Ukrainy. Rosjanie przywieźli m.in. nowoczesne systemy przeciwlotnicze Panzer S-1. Rosyjskie wojska wraz z separatystami zaatakowały w dwóch miejscach pod Ambrosiivką i Nowoazowskiem. To ostatnie miasto zostało opuszczone przez ukraińskie wojska. Zajęcie Nowoazowska otwiera właśnie drogę na półmilionowy Mariupol, ważny port nad Morzem Azowskim. Z Kijowa Piotr Gorzelski, Polskie Radio. Rosyjskie embargo i polska reakcja na nie to dzisiaj główny temat obrad Sejmu. Na wniosek Twojego ruchu minister rolnictwa ma przedstawić informacje na temat działań rządu po wprowadzeniu przez Moskwę zakazów na polskie warzywa i owoce. Marek Sawicki już wczoraj z trybuny sejmowej ubolewał, że zaproponowane przez Unię rekompensaty są za niskie, a poza tym dzielą rolników na zrzeszonych i indywidualnych. Będziemy próbowali doprowadzić do sytuacji, tak jak w roku 2011, żeby rolnicy otrzymywali jednakową rekompensatę, niezależnie od tego, czy są zrzeszeni, czy też nie są zrzeszeni. Rosyjskie embargo było odpowiedzią na sankcje wprowadzone przez Brukselę w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy. I choć Rosjanie już te restrykcje odczuli, to jak wynika z badania Centrum Lewady, raczej się nimi nie przejęli. Zaledwie 1/3 Rosjan niepokoi międzynarodowa izolacja ich kraju. Jeszcze w marcu zaniepokojenie tą sprawą deklarowała ponad połowa badanych, a 78% Rosjan akceptuje embargo na zachodnie produkty spożywcze, a niemal 2/3 badanych nie odczuwa z tego powodu żadnych problemów. Jednocześnie 3/4 Rosjan uświadamia sobie, że należy liczyć się ze wzrostem cen. Socjolog Aleksiej Grażdankin zauważa, że na tle konfliktu Moskwy z Zachodem Rosjanie sięgają do argumentów epoki radzieckiej. Nie takie problemy już przeżywaliśmy. Inny ekspert Leontij Byzow zauważa, że ceny i tak cały czas rosną i na razie ludzie nie łączą tego z sankcjami, ale sytuacja może się zmienić za rok. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Przez kilka godzin nieprzejezdna będzie linia kolejowa na trasie Szczecin-Kołobrzeg. W tym czasie pasażerowie będą korzystać z autobusów zastępczych. Utrudnienia to efekt wypadku na przejeździe kolejowym w Żabowie. W nocy szynobus wjechał w śmigło elektrowni wiatrowej, które spadło z tira. Zmiażdżony został przód szynobusu, a na rozsypane śmigła najechał pociąg pasażerski jadący w stronę Szczecina. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Samochody przez przejazd w Żabowie jeżdżą wahadłowo, a to już drugi wypadek w ciągu doby na linii Szczecin-Kołobrzeg. Kilka godzin wcześniej przy stacji Baszewice doszło do zderzenia pociągu z traktorem. Teraz w serwisie personalne spekulacje przed sobotnim szczytem w Brukseli. Donald Tusk będzie kandydował na stanowisko szefa Rady Europejskiej tylko wtedy, gdy będzie zupełnie pewny, że wygra. Tak sprawę komentował w Trójce szef klubu PO Rafał Grupiński. Premier cały czas podkreśla, że sprawy krajowe są dla niego najważniejsze. Natomiast oczywiście nie sądzę, żeby którykolwiek poważny polityk w Europie pozwolił sobie na to, żeby pojawiać się na giełdzie i jednocześnie potwierdzałby, że ma takie aspiracje w sytuacji, gdyby nie miał 120% pewności, że jest w stanie taką rozgrywkę na końcu stawki wygrać. A szanse polskiego premiera wzrosły po tym, jak jego kandydaturę poparł szef brytyjskiego rządu. Donald Tusk, pytany wczoraj, co myśli o poparciu Davida Camerona, stwierdził tylko, ma rację. Po gospodarczych reformach w ostatnich kilkunastu latach mieszkańcom Turcji żyje się lepiej i że to jest dla nich najważniejsze, pokazali przy urnach wyborczych. Bo choć Recep Erdogan rządził jako premier bardzo długo, o jego władzy mówiło się, że jest niemal autorytarna, to wygrał walkę o prezydenturę. Dziś zostanie zaprzysiężony. Recep Erdogan faktycznie rządzi Turcją od 11 lat. Dla jego zwolenników jest bohaterem, który odrodził Turcję po latach rządów sekularystów. Przeciwnicy widzą w nim tyrana, który przekształcił kraj w republikę autorytarną. Na stanowisku szefa partii Erdogana zastąpi Ahmet Davutoglu, który do tej pory był ministrem spraw zagranicznych i jednym z najbardziej zaufanych ludzi premiera, a teraz prezydenta elekta. To właśnie Davutoglu zostanie najprawdopodobniej nowym premierem Turcji. Sam Erdogan już zapowiedział, że będzie chciał zwiększyć uprawnienia prezydenta, który jak dotąd miał niewielki wpływ na najważniejsze decyzje w kraju. Recep Erdogan wygrał wybory prezydenckie już w pierwszej turze. Przeciwnicy wypominają mu jednak krwawe tłumienie protestów w Stambule, ograniczanie wolności słowa czy wtrącanie przeciwników politycznych do więzień. Zwolennicy przypominają z kolei, że za czasów premiera Erdogana Turcja przeżywa największy od lat rozwój gospodarczy i staje się liczącą się w świecie potęgą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest 5 minut po godzinie 9:00. Teraz w Trójce czas na sport. A o sporcie Adam Malecki. Ruch Chorzów i Legia Warszawa zagrają dzisiaj w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Piłkarze Ruchu już są na Ukrainie, gdzie zagrają z metalistem Charków. Ze względów bezpieczeństwa mecz zostanie jednak rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, która była areną Mistrzostw Europy w 2012 roku. W pierwszym meczu w Chorzowie był remis bezbramkowy. Pomocnik Ruchu Marcin Malinowski uważa, że to ogromna szansa dla całej drużyny. Dla nas olbrzymia szansa, żeby zaistnieć i się pokazać w Europie. Początek meczu o godzinie 18:00. W bardziej komfortowej sytuacji wydaje się być Legia Warszawa. Pierwszy mecz wygrała, a dzisiaj podejmie Aktobę u siebie. Wygrała 1-0. Trener Legii Henning Berg uważa, że mecz z Aktobę będzie dobrym testem dla jego piłkarzy. Uważam, że spotkanie będzie wyglądać podobnie jak to z zeszłego tygodnia. Nasze boisko jest lepsze od tego, na którym graliśmy w Kazachstanie, a do tego nie będzie tak gorąco jak tam. Oni będą grali podobnie jak w dwóch meczu ze Stiałą w pierwszym spotkaniu z nami. To będzie dobry test dla nas, by pokazać, że stale rozwijamy się jako zespół. Początek meczu Legia Aktobę o godzinie 21:00. Wczoraj za to grała Liga Mistrzów. Awans do fazy grupowej wywalczyły Arsenal Londyn, Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen, Malmö i sensacyjny Ludogorets Razgrad. Polscy koszykarze awansowali do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu eliminacji biało-czerwoni pokonali w Lublinie po dogrywce Austrię. 90-85. Wciąż nie wiadomo, gdzie będzie